tron, daj moje sve. A šta ti znaš, šta smiše u njihove glave, to kvare noć i mrze sve. A šta ti znaš, ti slatko tatino djete, zbog čega odrči, jer ulice. A šta ti znaš, otkud nas mjera lica i na gule, ona smiju sve. Znaj, ovo je na sve. Neko tame, skaže će. Znaj, zadora mi je sve. Ploči hljebo, suze smije. Znaj, ovo je na sve. Neko tame, skaže će. Znaj, zadora mi je sve. Noćni život, polu svijet.